أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñoo ngi ànd ak yéen ci téere bii di Bulugh al-Maram, di jël tey hadithu Anas ibnu Malik radiallahu anhu wa ardaahu qala jaa a'rabi fabaala fi ta'ifati al-masjid فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من الماء من ماء بذنوب من ماء فأهرق عليه متفق عليه. حديث بي ني جيل تاي Anas moo nu ko netteli. Kan mooy Anas ibnu Malik? Huwa Abu Hamza al Ansari an Najjari al Khazraji. Anas ci waa Ansar la bokk. Suñ ne diw ci waa Ansar la bokk, loolu lu muy tekki mooy ci waa Medina la bokk. Medina su mu nawar la dëkk, ndax ñooñ ñooy waa Ansar. Sahaaba yi wëroon yonent bi ñaari xeet ñoo ci ëpp, mooy Muhaajir ak Ansar. Muhaajir mooy ñi jóge woon Makk, Ansar mooy ñi dëkkoon Medine. Anas ci ñooñu la bokk. Ci Ansar aussi mi ngi bokkoon ci giir gu tudd Khazraj. Suñ ne Khazraj, seen xel dina leen yóbbu ci beneen giir gi bu tudd al Aws, ndax ñaari xeet yooyu ñoo gën a mag ci Medine. Ñoom la yonent bi fekkoon du ñu tuddante, du ñu laalante, di xeex guddee bëccëg di rayante. Moom Anas moo daan liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Depuis yonent bi ne cëpp Medine rek, Anas moo ko daan liggéeyal ba bis bu mu faatoo. Moom Anas ba yonent bi ba mu faatoo, bi yonent bi di ñëw Medine, boo fekk na Anas ñenn ñi ñu ne fukki at la am, ñenn ñi ne juróom-ñetti at la am, ñenn ñi ne juróom-ñeenti at la am. Kon loo ci mën a dégg ci ñetti at yi âge bi mooy Anas bi yonent bi di ñëw Medina fekk xale la, ndax ñii ne nañ am na juróom ñetti at, ñii ne fukki at, ñii ne juróom ñeenti at, kon xale la. Ginnaaw yonent bi génn àdduna, moom Anas Basra la dëkkoon ci xilaafa Omar ibn al-Khattab. Basra la dëkkoon ci xilaafa Omar, moom Anas ibnu Malik. Lan moo tax mu dëkki Basra? Li yu faqiha nnaas, ngir mu jàngal nit ñi diina yàlla. Wa huwa ibnu asara sin li yu faqiha nnaas wa taala umru. Moom atam ku guddoon fan la moom Anas. Ñenn ñi ne nañ dem na ba am juróom-ñeen fukki at. Wa huwa axiru man maata bil Basra, mooy min a sahaaba, mooy sahaaba bi mujjee faatu ci Basra. Buñ la laajee ban sahaaba moo mujjee faatu ci sahaaba yi ñi wëroon yonent bi ca Basra, waxal Anas ibnu Malik. Sanata ihda aw isnayni aw thalaatha wa tis'in, amoon na juróom-ñett ñett fukki at ak ñett, ñenn ñi ne juróom ñett fuk juróom ñeen fukki at ak ñaar, ñenn ñi ne juróom ñeen fukki at ak benn. Moom Anas ibnu Malik. Moom Anas nee na jaa arabi, mu ne benn arab moo ñëw, fa baala mu daal di tuur ndox, loolu ngeen naan saw, fi taifatil masjid, ci wetu jàkka ji, maanaam ci tàppaati jàkka ji, bu doon teel a ñu ne ci peggu jàkka ji wala ñu ne miiru jàkka ji. Mu ne fa zajarahu nnaas, nit ñi song ko, yuuxu ko, fa nahaahum nnabi, yonent bi tere leen sallallahu alayhi wa sallam. Allahu akbar. Fa lamma qada bawlahu, waaji taxaw saw ba pare sawam, amara nnabi, yonent bi digle sallallahu alayhi wa sallam bi zanubin min maa'in, yonent bi digle benn baagu ndox. Mu ne fa uhriqa alayhi, ñu sotti ko ci sawi, ci sawi arab bi. Arab boobu nag yaakaar naa texte hadith bi leer na, wala ma baam tuwaat ko. Jaa arabi, benn arab moo ñëw. Arab boobu ñu ne borom xam-xam yi nee nañ arab yi lan lañ ci namm, lan lañ namm ci arab yi? Maanaam mooy badawi, kaw kaw, ku jóge ca kaw ga, ca gottu ga, waaw moom lañ ci namm arab yi. Borom xam-xam yi boo demee ci buluwul maram, borom téere ba benn tur la indi, mu ne waa jooju la, mooy zuxuway sara, moom kooku la wax alyamani, téere buluwul maram. Subulu salaam aussi al imamu sanaani benn tur boobu la indi. Waaye buluwul maram bi mubarak fóoree sarx moom dafa indi ñaari tur, maanaam ki ñu wax ne moom moo saw ci jàkka ji. Borom buluwul maram dane kenn la, maanaam arab boobu moom kaw kaw boobu dafa wax turam. Mu ne zul xuway sara la, yaman la dëkk. Imaamu sanaani tur boobu la indi. Amma mubarak fóoree ci sarx bu mu sarx buluwul maram, moom dafa ne al mukabbir la, moom tur boobu la indi. Kon comme ñee ñaar ñoom ñoo indi benn tur bi, ñu jël tur boobu mooy al xuwaysara al yamani. Hadis bi aussi am na yeneen riwaaya, am na beneen bu Anas indi ne bayna ma nahnu fi lmasjid maa rasulillahi sal allahu alayhi wa sallam is jaa arabi fa qaama yabulu fi lmasjid. Am na beneen riwaaya bu demee noonu. Am na aussi yeneen riwaaya yoo xam ne ci Bukhari dañu ne anna nabi sal allahu alayhi wa sallam qaala li ashaabihi dauhu wahriqu ala bawlihi sajalan yani dalwan min ma'in. Aw zanuban min ma'in fa innama bu'istum muyassirin wa lam tub'asu mu'sirin. Foofu riwaaya bi yemul rek ci fi Anas yem, mooy sotti leen ci sawu arab bi ndox. Waaye dafa ne sahaaba yi xanaa yëgu leen ne yéen ñi innama baastum mu yassirin, yàlla da leen a yónni pour ngeen yombal, yàlla yónni leen pour ngeen di jafe, ngeen di jafeel, kon bàyyi leen ko mu saw. Mbokk yi haza huwa al hadis li moy hadis bi ñi jël tay waya wa ilaykum ba'd al fawaid na ngeen jël len ci ngeeriñ yu nekk ci hadis bi al mustafadu min hadha al hadis ngeeriñ yo xamne dañ koy doleeku ci hadis bi yonnati bi alayhi salatu wassalam jangale jangale yonnati bi nak tufidul muslim day jeriñ julit wa tuhimmuhu fi kulli asrin te dina ko yitel ci mbolem generation yi mbolem jamono yi jangale yonnati bi alayhi salatu wassalam day jeriñ julit waye julit bi da koy jeriñu kon dana ñël fukki tombe yi ñu wara jeriñu ñun ñepp ñi yàlla dogal tey ñu teew fi wala yàlla dogal ñu nar a déglu ji waat waxtaan wi nañ jëriñoo ci tomb bi fukki tomb bu ci njëkk lan moo njëkk ci hadis bi lu ñuy jëriñoo ci tomb lu ci njëkk ku ko wax di nga am montre dama fàtte montre waaye di nga am montre jàmm yonente bi ànda ba dóoruñu waaj keneen lu ñu war a jëriñoo njëkk mooy fihi xusnu xulqihi sallallahu alayhi wa sallam njàng fi ne yonent bi ku rafet jikko la borom jikko gu rafet la moom yonent bi waaye wa ra'afatihi ku am yirmande la bil mutaallimi ci ñi muy jàngal ndeysaan wa lutfihi bihi ne moom yonent bi ñooñu muy jàngal da leen a yërëm ndeysaan waroon na bàyyi waa ji ñu duma ko waaye lan la leen wax ba leen ko su benn waaye demoon tey ba jumaay Touba saw fa wala mu saw jumaay Tiwaawan wala mu saw jumaay Kaolack wala mu saw jumaay Yoof ah ñu ngi koy def pourtant saw nañ ci jàkka ju gën jàkka yooyu wala di ngeen ciy sikki sàkk ah di ngeen ciy sikki sàkk jàkka yonte bi xanaa moo gën jàkka yëpp sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar ci jàkka jooju la waa ji saw tey ñu bugg ko duma yonente bi ne baleen ko baleen ko ñu bàyyi waa ji luñ ci njëkk a ñàng mooy jikko yonent bi ni mu rafetee ak ni mu amee yërmande ak ni mu lewetee ci ñi muy jàngal wa hakaza ayuha al ahbab mbokk yi nii la war a mel yan bari an yakuna al muallim al murabbi wal murabbi kii jàngale nii la war a mel ni yonent bi mel am yërmande lewet nii la kuy jàngale war a mel nii la yarkat war a mel wal aalimu borom xam-xam nii la war a mel wal mas'ulu responsable nii la war a mel fi kulli asrin ñeent ñi nii lañu war a mel kii jàngale war na yërëm ñi muy jàngal yarkat war na yërëm ñi mu yar borom xam-xam war na yërëm ñi xamul dara responsable war na yërëm ñi mu jiite loolu nag ci waxtu wu nekk ci jamono bu nekk la li war ci ñooñu ñeent an yatahalla bi akhlaqil fajira ñu jikkowoo càqawoo jikko yi rafet yi wa bil adab al karima ñu am teggin maa nnas ak nit ñëpp gis nga julli di tey suñu yoroon jikko yonent bi kon jaru sax ñuy def ay dars jaru ñuy waaraate jaru ñuy wax ci rajo yi jaru ko benn borom xam bu mag danaan kuunu lana duatu samitin nekk leen ay wootekat yu noppi nit dana nekk ci kër wala mu dëkk ci koñ ci quartier wala muy julli si yàkka wala mu nekk ci benn société dafa liggéey du wax ak nit ñi amul ak ñoo maanaam du taxaw di leen waar waaye dafa noppi rek di dem di ñëwaat waaye ñëpp dana ñëw fekk si ko ci nim mel ci jikkoom la leen di woowee ci jëflanteem la leen di woowee ci melokaanam la leen lañ koy nawee waaw te loolu la julit war a mel mooy foo nekk nit ñi bëgg a mel ni yow. Li gën a dangereux mooy nga nekk julit te kenn bëggul mel ni yow. Baaxul diw loolu baaxul, loolu musiba la. Moo tax ñu ne nekk leen ay wootekat yu noppi. Mu ne loolu la, mu noonu la war a mel maa annaas ak mboolem nit ñi, noonu nga war a mel ak ñoom. Xata wala waqaa minhum suluukun musiin, même bu ñu amee ay melokaan di yàq, di ñaawal, di sabote, xamuñu, noonu nga war a mel ak ñoom. Kama waqaa min haza al arabi, comme ni mu ni ngeen ko gisee léegi ci arab bi, ci kaw kaw bi. Xoolal lu toll ne jàkk yonent bi, yonent bi toog fa, saxaaba yi wër ko, nga ñëw gis mbooloo mi ñëpp toog, ñu ne kii mooy yonent yàlla bi. Nga toog ba mu neex la daal di jóg, tekki sa tubéy wala nga yëkkati say sër, génne sa waay yàlla joxoñ ko ci miir bi di saw. Loolu xam nga ne tey ko ko defoon ci jumaa yi moo xoon sànq saw yooyu doo ko yeggali wala ah saw yooyu du yegg wala. Waaye da ngay jàng fii ndeysaan, gars yi biñ jugee pour duma ko wala pour rey ko, ar rasul sallallahu alayhi wa sallam bim leen ne bàyyi leen ko, kenn waxatul ci mbiram. Waa ji fa mu taxaw la taxaw di saw, ñëpp toog, kenn gestootul sax waa ji, bàyyeetuñu sax xel ci moom, amatuñu benn yitte, parce que yonent bi nee na bàyyi leen ko mu saw. Bu doon fii kenn sax sa kilifa ne bàyyi na nga dimbali di jéem a dof dof loolu. Day xoolal yonent bi mu ne bàyyi leen ko, déggatu leen baax. Dafa mel ne waa ji sawatul ci jàkka ji. nee na saani yan ñaareelu njàng lu ñuy jëlee ci li mooy fihi wujubu rifq bil jahil. danañ jëlee ci li ne ku xamul jahil, ku xamul dara, dañoo war a lewet ci moom. mais lan moo freiné daawo bi tey, lan moo freiné woote bi, sunu sunna bi ñuy dund lan moo ko freiné ba tax nit ñi ñëwatuñ ci? Mooy yërëmunu nit ñi. Boo nekkee ci koñ bi nekk su nit koo romb, ñangal sa kanam, bind ci sa jëbi merde wala amoo yërmande doo leen nuyu, amoo ñoom dara doo wax ak ñoom. Jàpp na waaw, jàpp na ñi safara lañ nekk, yow yaa nekk aljanna, nga jàpp na ñii dañoo alku. Mais fu ñu jëm la budda bi rëfq bil jaahil, ku xamul dafa réer. yonent bi dafa yërëm waa ji parce que xam na ne waa ji xamul. Est ce que ñi xam saw nañ ci jàkka ji? Ñi xam ñoom saxaaba yooyu toogal saw nañ ci jàkka ji, tuur nañ ndox ci jàkka ji. Loolu moo gën a tegginu ñu jéggal ñuy wax yi, yàlla jéggal ñu wax yi passé. Tuur nañ ndox ci jàkka ji, est ce que amul? Parce que ñoom xam nañ. Moo tax ñaareel bi mu ñuy jëlee fi mooy fihi wujub arrifq bil jahil wa adamu ta'annifi alayhi wa annahu yajibu at tafriq arrifq fil muamala bayna man yaqa'u fil munkar wa huwa alim bih musirrun alayhi wa bayna man yaqa'u fihi wa huwa jahil. Alquran day wax ne hal yastawi allazina ya'lamun wallazina la ya'lamun. Alquran ne innama yakhsha Allahu min ibadihi al ulama. Ci masala bi dañoo war a lewet ci ku xamul, ñu bañ a jëfandikoo moom ak moom tar, jëfandikoo ak moom tar déedéet. Ndax lan mooy moom xamul, moom jàngul, moom déggul. Ci masala bi encore war nañ cee jàng ne war nañoo tàqale ñaari nit, ñaari mbir. Ki dugg ci mbir te xam nar kee sax di def sama fu ak ma tey ak ki nga xam ne xamul, ñoom ñaar yemuñ. Ki nga xam ne moom dafa xam moo la gën a xam. waaye danaan ma tey lii du ma ko def wala nangam, nuróowu la ki nga xam ne xamul. Gis nga ñoom ñi nga xam ne ñoo jiitu waa ji ci mbir mi, xam jàkka ji, xam ki ñu toog, xam jàkka ji ñu toog, xam li ñu nekk lan la ñoom yamu ñokke kee yéena wax ne ab kaw kaw la bu dagge ca lang gi amaana sax tey nekk premier jouram ci dars bi mu ñëw fekke moo tax bañ jógee yonent bi daal leen di tere fii tamit wa anna daa'iya wal 'alim yanbaghi an yakuna muyassaran la mu'assaran fi hudud ash-shar'i jangale kat wote kat ci diine li war ci mom moy mu nek ku yombal du nek ku jafel ci sharia nu yombalal nit ñi yeerum leen mu bañ leen jafel soy wax ak ñom bul jël temps bi yépp ha soy jité bul guddal so len di waxal wax len luñu mëna dégg mën ko jël nga bañ len jafel nga bañ len sonal so waji démé nak bu dëgër nga ubi bunti mu ñew waye bu féké waji dafa dugg tay nga aj loko makka tay wor loko tay julli loko tay mu ne la señ bi am mënatuma ko gis nga yenen tibi day wax ne même ku dugg ci diiné nek ku bess mako lul fatiha day julli de waye lan lay julle ay tasbih ba ay tasbih lay julle dikoy jangal fatiha ba su mokale mu dem waye waju tup tay sangu tay ñi ñew ci jakk ji tuddu loko sédé yi nga ne ko tay ji nga julle fatiha lolu ku xamul rek mokay def ñettel moy fihi bayan ta'zimul masajid da nga jang ci tomb bi encore jakkay dañ leen wara len wara ormal magal len lolou feñ na ci hadith bi wala da dañuy jang aussi fihi bayan ta'zimul masajid wa wujub ihtiramuha wa tanzihiha anil aqzar ayyan kana bina'uha jakaji mo xam lu mu meuna nek saket la carton la lal nañ ci dara laluñ ci dara terrasse la étage la dañu wara respecter jakk ji don tane tuddé nañ ko masjid rek ku fa dugg dang ko wara ormal ak nu mu meuna mel nak wali hadza lolo tax qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam in hadhihi al-masajid la yuslahu fiha shay'un min hadha al-bawl wala al-qazar lama ne yendi min arab place bi yel li nga fi def tour fi ndox wala def fi ben salté jaadul ci place bi jaadul gis nga ulama usira bu ñi netali iswar waji bi yonent bi waxe lolu ba pare bayi len ko ñu bayi waji tour ndox ba pare say mo waxe tour ndox nak li ngeen lima ci jublu moy wa ngeen deg lolu bi waji gise gaay yu juk sen denni tang yonent bi tok leel ñu tok waye dana allahumma arhamni warham muhammada wala tarham ma'ana ahad yalla yal nak ma yeureum malak muhammad kesse do la ñaan bi mu pare yalla nak ma yeureum mag muhammad kesse mag yonent bi kesse nak yeureum ba pare mu ne wala tarham ma'ana ahad bu yeureum kenen de lan motax mu ñaanal yonent bi yeureum ne ñaanalul ñeneen ñi ko noron wulli xolal yonent bi batay rek bayiwu ko de ndeysan liñu waxon sank ci liñu wara jang ci ko nak muneko ya akhal arab la tudayyiq alwasi'ata ayo sama mbok mi bul khatal lu yatu way bul khatal lu yatu bul khatal lu yatu waji ne ko lan mo wa yatu muneko yermande yalla ñi say mbok lañ duggal len ci ñaan bi kon li war moy yonent bi lim ko wax ne ko jakka dañ ko wara ormal ken waru ci tour ndox mana saw ken waru ci def salté fa lafzul masajid huwa min sighati al umum neena batu jakka fi dafa eumb lepp luñu tuddé jakka difa julli dafa jaamu yàlla. Lépp la ëmb kullu masjidin fil qadim aw fil hadir, moo xam bu njëkk la ci jamono ju njëkk ja, moo xam tey la. Ni ñu war a ormaale jàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la ñu war a ormaale jàkk jii te lu njëkk ak lu mujj. Fala yajuzu al bawlu fiha wala taqziriha bi ay lawnin min alwanil qazurat. Amuñu droit di saltel jàkka, di tilimal jàkka ci mboolem anami salte yi, ci tuur ndox ak dem àllbaag ak mboolem tilim tilim yi, amuñu droit di ko def ci jàkk. Léeg-léeg sax nga gis ku sex socc nekk ci biir jàkk ji, socc ba mu nekk mu ne nii bant yi ci gémmiñ di ci moket yi. Léegi nag te xam ngeen ne moket day jàpp salte, moo tax nga gis souvent moketi jàkk yi, wala nga gis koo xam ne day jàpp ci biti tànk yi tooy mu dëgg ci suuf si mu dugg koog moket yi ci jàkk ji. Moo tax léeg-léeg saa yi nga dem teen jàkk yi nga sujjoot sa jëbi taqrib ak suuf. loolu war nañ ko am moytandiku. Balaa ngay dugg ci jàkk ji nga fomp si tànk yi ba mu set, bu dugg ci jàkk ji difa sànni ab salte, ndax jàkk ji néegu yàlla la. Ci ñun ñii kan mooy tilimal néegam, kan mooy yéeg ci kaw lalam laa ak suuf soosu nekk ci tànkam? Kan soo ko defee sax sa jabarte la, gis nga yow ku salte nga tàmm nga sama drab bi saa yu ma ko lalee nga tilimal ko. Moo tax sax gis nga ñun daanaka yàlla moonu natt jigéen ñi am nañ darab yoo xamante ne seen jëkkër du ci tëdd, boo ñëw ñu ne la fële am na darab yoo xamante ne góor ñi duñ ci tëdd. Darab bi moom pour rafetal lal bi rek la, bu ñuy tëdd daal di koy lem ndey joor lem caa bay sànni ba ji kenn du ñu tëdd. Boo bëggee tëdd sax ñu ne la aar moo laal di darab bi mu koy nga mel ne xale bu ndaw taxaw fële di leen xool ba ñu lem ba pare nga waa pare nga mu ne waa nga doog a tëdd. Gis nga mu waa léeg-léeg loolu fekkee jigéen ñi am nañ ful la ci seeni lal parce que maag néegu yàlla nag mbokk yi wala lan moo ci gën a yey. Yaakaar naa néegu yàlla moo gën a yey ci loolu nga ormaal ko ak sa néeg. Mu ne yenn saa yi nga gis al bil bu saq fiha ay tuflit, yenn saa yi sànq dem ci jàkk nga gis ñu teg ci dig jàkk ji boolu tuflikaay car am na bu njëkk ba ñu ngi ko doon woowee carasol miniser waaw miniser ñoo koy defar, benn bant la bu ñu def quatre côté yëpp def ci suuf ba mu fees teg ko ci biir jàkka ji. Ku bëgg a tifli da nga ñëw xoox gas ba mu xóot na koy tuf suuf wala salte yooyu nit war na yar boppam ba waru tufli ci biir jàkka ji. Yenn saa sa nga gis ko ci weeru koor ñu def ay pot def ci suuf rangale ko ku nekk teg benn jeg waaye loolu mooy lan nit war na yaru. Loolu xam ngeen ne du am pale de, loolu amul sunu biir néeg yi. Kon nag nit war na yar boppam ba nga xam ne bu demee jàkka ji ay xaaxtandikoog ay tufleeg mu yemale ko ci boppam wala mu yor musuwaar. Même bu fekkoon da ngaa yor musuwaar AZT boo ko def boo ñenn ba pare war nga ko lem def ko sa poos ba nga génn nga dem ba ci mbalin bi daal ko ci dugal. Gis nga wax dëgg yàlla jullit ñi ci wàllu set li l'islam di jàngale jullit ñi mariñu loonu. Da ngay gis ku yor musuwaar AZT di ñenn di sànni ci mbedd mi kayit gi xoolal mbuus yi ñuy naanee dañ koy sànni. Te xam ngeen ne mbuus yi lu dangereux la ci dund parce que dafay yàq couche de zone bi. Te tey xoolal Afrique daanaka yàqu na. Xam ngeen ne mbuus du sey, yéen ñi jàng ñaata at la toile di def ci suuf du sey. Étudiant yi ana étudiant yi laaj naa leen ko question bi samedi ngeen koy tontu, ku ko tontu ma jox ko montre. Montre yaa ngi fi de ma jox la sa bos léegi déet ma la ko jox baay ba samedi. Mbuus ngeen seet ñaata at lay def ci suuf si te du sey. Léegi nag imaginel 12 millions sénégalais yi ci ngénte yi ci ceeb yi ci dëj yi ci gàmm yi ci màggal yi ci mbuus yi day dem wala du dem? Après buñ naanee ba pare nuñ koy def? Allahu akbar. Da ngay xool chinois yi benn marché de football coupe du monde chinois yi bu nu footballee pare balaa ñuy dem seen tribune fi ñu toogoon nu ñuy def dañuy for mbuus yëpp ñoom gagné nañ leen, gagné nañ, yar nañ seen bopp ba buñ leen gagné, buñu gagné danañ for mbuus yi ñoom lañ fa saldel def ko ci ay mbuus tàkk yu baale ko. Te ñun ñun ay julit, julit ñoo ñoo yey ci sat parce que dañ leen an nazafatu min al iman mbokk yi. Kon jàkka war nañ ko respecté ci ay yooyu bañ ko cee def. Kama yafaluhu baadu nnas al yawma, comme ni ko nit ñi neñ ni di defee tey. Haysu yabsuqu fi saahaati al masjid, ñi dañuy xaaxtandiku ci bayaalu jumaa ji, ci bayaalu jàkka ji, ci buntu jàkka ji. Ah, loolu wax dëgg yàlla yellul ci ab julit bu gëm yàlla subhanahu wa taala, bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam, di sànni ay musuwaar, ay kopp, ah, yor sa cigarette ñëw ba ci buntu jàkka ji fay ko fa, wala duggee jàkka xetu cigarette xeeñ xun, te yonente bi daan tere ku reere laaj ak soble dugg ci jàkka ji. Yonente bi daan wax ku reere laaj wala soble bul julli jigéen, xetu laaj ak soble ak cigarette bu gën a xasaw xetu laaj ak soble ak cigarette bu gën a xasaw kon nag mu bokk. Ñeenteel bi mooy fihi dalala ala najasatil bawlil aadami. Hadis bi danañ ci jàng encore ne saw doomu aadama lan la, saw doomu aadama sobe la, saw doomu aadama sobe la. Place bu mu taq, yére, tubéy, sër, mbubu, basang, sijaada, suuf, fu mu nekk rek il faut ñu dindi ko, il faut ñu wis ko wala ñu sotti ci ndox parce que saw doomu aadama sobe la. Doomu aadama place bi muy sawee ñeenti ndox ñoo fay génn. Loolu ku xam war nga montre de, ah, loolu ku xam war nga montre. Ñan la allahu akbar, ay gaay daa mel ne masala bi peeg nañ ko de, waaye benn montre la de, daal ma wax ko rek. Doomu aadama fi muy tuur ndox ñeenti ndox ñoo fay génn. Bi ci njëkk lan la? Saw, mooy saw. Ñaareel mani, ñett mazi, ñeent ah wadi. Ñeent yi ñooy génn ci place bi doomu aadama yi di tuuree ndox. Benn bi njàpp lay laaj, wala ñett yi njàpp lay laaj, raxas ak njàpp. Benn bi sangu la laaj, sangu janaaba. Saw, wadiyu, maziyu, raxas ba mu set jàppiwaat la laaj. Maniyu, sangu la laaj. Ah, maniyu kañ lay génn ci nit? Su seeyee ak soxnaam, wala mu seeyee borom këram, wala mu xalaat lu demee noonu, wala mu fowe awraam, wala mu toog seetaan loolu, wala maniyu di génn ci moom. Waaw, wala mu gént sëy maniyu génn ci moom. Yooyu yëpp day sangu. Saw yëpp xam nañ ko. Amma wadi yu kañ lay génn? Mooy boo sawee ba pare ay toq la yu génn ci yow, nuróowul ak saw bi. Moo tax ñu ne boo sawee bul yàkkamti jóg, soo moytuwee rek ci sa tubéy lay génn ci. Ah, masi yu nag kañ lay génn? Mooy bànneex bu ndaw la, boo toogee di xalaat affaire yu jigéen. Ah, wala benn xale bu jigéen romb la, comme xale yu jigéen yi ñuy def tey seen yaram yi, génn ko ci biti ngay xool ba loolu génn ci yow. Su boobaa ñett yi lan moo ci war? Mooy raxasi ba mu set dem jàppi. Bu dee mani yu la nag dara du la ci génne lu dul sangu ci. Kon danañ jàngaat fii ne lii génn ci doomu aadama tudd saw sobe la. Wa huwa mallu mahalul ijtimaai ahli al ilmi, moom loolu ijtimaa la, mboolem borom xam-xam yi ñoo dëppoo ne saw sobe la. imam sanani wax na lolu ci subul salam juromel bu ñuy jang ci mbiri moy fihi taqrir qa'idatun azima fi din dina jang fi ben règle ci dine bu reuy wa hiya daf a'zamu mafsadatayn birtikabi adnahuma demu ñu ngi don jang moy mbollem lor bu dajé dañu ne nga jël bi ci gëna ndaw ay lor buñ la dajalé won cigarette yamba héroïne dilion sangara cocaïne lan amna kati jantal ñu dajalé lé yépp ñu né laal ben fa nga jël ben ak pour très bien ñu né fa nga def ben l'islam lan la wax nga jël nga xol bi gëna soufé xana moy cigarette ndax cigarette mo tane poun nga jël cigarette bi gis nga yonnabi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi gis na lu jaadul mais amna lu mu ci jël lan la ci jël lan mo gëna woyof moy mu baye waji nga tour ndox mais mu baye ko bam paré waaw lool mo gën ben dinañ gis lu tax yonnabi bi jël lool ko lool dañ koy jangal julit ñi chaque instant xam nga dem ñu ko doon jang fi legui nak imaginer bu doon ñun la la ilaha illallah ki de safara la jëm wala gaay yi door ko saw yi tasaro ci jakk ji tasaro ci yere waji ba pare dag ci waji te lool xam ngeen ni danger la mais xol yonenti bi ne tok leen ñepp tok ñu bayyi waji ba mu pare saw yi nek ben place tasawro wul ci jakk ji mune soti len ci ndox ñu soti ci baagu ndox yef ya dem mo tax ñu ne buñ nit ñi waxe ne dañuy bëgg dund sunna buñ ko jàngé won deug taxi kon wésu nañ fi mais mala sax ñun ci kaw rek lañ yam te yonent bi jàngalem upp na rek wax ko ni bu daal di romb du azar yonent bi na bayi len waji du azar di xolul tolne jak ni taxaw ci di tour ndox di saw yonent bi ne bayi len ko ñu bayi waji dafa am ci sire yonent bi jangale yo xamne bu ci julli di don topando tay du ñam problème xol sulhu hudaybiya bi yefeer yi ñew di signenté ak yonent bi pacte lan la ñëk bañ lu yonent bi ba d'accord moy bismillahir rahmanir rahim ñu ne ko buy kenn du fi bindu tur yalla ndax ñun gëmuñu ko yonent bi nañu effacer walal ñun nak ñaarel bi yonent bañ moy muhammad rasulullah ñu ne ko kenn du ko fi bind rasulullah ñun gëmuñu ne yow rasulullah nga kenn du ko fi bind yonent bi ba tay ñu dindiko ñi ngi bind gaay nako bindal muhammad ibn abdullah mu bindu muhammad ibn abdullah xolal bi gëna graw moy ku joge ci ñun ñew ci yow dang ñukoy dello ku joge ci yow ñew ci ñun perte nga waye bu seen gis lu mel ni mais mune waaw amul problème parce que mom xamna ne ñi muy formé duñ delu wat fé ku dugg fi ci jaaka ji mom wax ba paré pa terminé mo xamna lolu ñu mune waaw amul problème bismillah gis nga est ce que xamna mais ñi xamul ci bit waay est ce que yonent bi normal na fu de nga bismillah rahman rahim kenn ko bind muhammad rasul kenn ko bind ku joge fi waay ki est ce que yonent la dedet nek ñu di wax lolu parce que ñum xamnañ fook affaire yi ñu jël sira yonent bi sallam tek suñu kanam buñ bëgge jallal liggey bi sinon ni rek lañuy nekké du dem parce que lolu yonent bi def tay bu doon ben way rek moko def yow lay wax ki day yak diine ki ku ba pare bala may de muy fekk dedet fo ngi delu wat ginnaw li yonent bi di jangale dañu bëgg ñepp muy dugg ci seen bop yi di dugg ci seen nopp yi ñukoy teunkele ak qaida usul yi nga xamne ñom ñoo jangale diine gis nga fi qaida bu reey la moy lan iza tazahama adadul mafasid nartakib adna minha فالنبي صلى الله عليه وسلم حين ترك هذا العربي حتى يتم بوله كان ذلك لأجل أن لا يترتب على منعه أن يقوم فيلوث ثيابه وبدنه ويلوث أجزاء الأخرى من المسجد فيؤدي إلى انتصار النجاسة يونتي بو نه بايلن واجي موساو لان لنجي جانغ mu tere nit ñi ñu door ko, mooy buñ ko songoon li muy def mooy yàq ay yéréem, wala ku ñuy door kuy saw ñu lay door saw yi nu muy def, dina laal sa yére wala du ko laal, dina laal sa yaram wala du ko laal, est ce que dina laal ci jàkka ji wala du ko laal. Tey bu fekkoon ne fii yëpp waa ji dañ koy door muy saw fii bërëngu fii yëpp, suñu paree fan la ñuy wis kon, fan la ñuy wis ci jàkka ji? Boo moytul ñu ne ah mbokk yi suba ya ngeen ñëw yéen ñëpp ñu raxas jàkka ji, xoolal raxas moket yi beneen problème la. Waaye xoolal yonent bi ndeysaan mu ne bàyyi leen ko, ñu bàyyi waa ji affaire yi tasaaroowul. Moo tax jël chaque jour yu bon bu dajee da ngay xool bi gën a néew, yonent bi dafa xool bi gën a néew mooy ñu bàyyi ko saw yi bañ a tasaaroo ci yaramam, bañ a tasaaroo ci ay yéréem, bañ a dagg ci naqam bi, waaye bañ a tasaaroo ci jàkka ji. Ñu bàyyi ko ba mu tuur ndox ba pare ñu daal di ciy sotti ndox, saw yi daal di yem benn place, sobe bi daal di yem benn place, ndax buñ ko doon dóor fa yu addi ila intisaari najaasa day tax sobe bi daal di tasaaroo, place bi yëpp daal di nekk sobe, te benn place kese am sobe ñu daal di koy wis mu daal di jeex. Loolu dëgg moom mooy li xel noonu. Mbokk jullit yi, juróom benneel ci li ñuy jàng ci tomb hadis bi mooy fihi jawaaz atamassuk bi umum xata yazharu dalil attaxsis wa hiya masalatun usuliya mashhura wa yatarattabu alayha fawaidun kasira. Dinañ jàng ci tomb bi jullit ñi dañoo war a jàpp mbir mu ñu fekk ñu koy def wala ñu koy wax wala ñu koy jaamoo yàlla, julli ñi dañ cee war a jàpp ba am dalil bu leen ci génne, ba am dalil bu leen ko sibloo, wala am dalil bu leen ko xaraamloo. Nit ñi dañoo war a dund ci ay texte bañ a rek ah ñun lii ba ñu juddoo ba léegi fi lañ ko fekk de, wala ñoom diw defuñu ko rek ñun waruñu ko def, wala diw déedéet dalil. Benn borom xam dañoo al isnaanu min addiin lawla dhalika la qaala man shaa ma shaa. Dalil dafa war a am ci diine, su dul loolu rek ku ne nga wax lu la neex. Ñi ñëw ne dañuy gis sànq laa dégg ci rajo bi benn rappeur di way waaw, ma ni xaaral ma déglu kii lu muy wax parce que dama kaa dégg mu naan yàlla nee na bala ngeen koo jaamu na ngeen ko xam, di indi ay waxi yonent bi ci raw yi. Ma ne waaw xanaa rappeur bi dafa jàng ba ci yàgg mu ne dañuy gis yàlla, ku wér di duñ gis yàlla, dama laaj Cheikh Diw. Ma ne ah kii xam naa fi mu bokk, ma àndal sama ondre. Gis nga dañuy gis yàlla, loolu ban dalil la? Est ce que ci Cheikh Diw la ñuy dem rek ñu ne ko dañuy gis yàlla, mu ne waaw rek loolu da wér na? Est ce que dañuy dégg kenn mu ne kenn warul julli? Ñu ne ko waaw loolu foo ko jëlee. Mu ne nañ laaj sëñ Diw, ñu dem sëñ Diw ne waaw waru ñoo julli, rek ñu bàyyi julli. Foog ñoom référence ci yàlla, ci yonent bi, ci borom xam-xam yi li ñu wax muy dalil bu leer, ñu daal di ciy jàpp. Il faut ñu jàpp ci loolu atamassuk bil umum. Juróom ñaareel mooy fihi wujub izalatul mafasid inda zawalil mania. Mbokk yi, am na beneen tomb bu ñu war a jàng bu rëy, mooy dafa war ñu dindi lu bon su ngànt jógee. Su fi ngànt bi jógee, lu bon li nañ ko fi jëlee. Maanaam lii ñuy def kat ngànt moo ko maye. Maanaam ngànt bi jógee na fi, léegi lan la ñuy def? Dañuy bàyyi noonu. Saw yi bi waa ji tuuree ndox ba pare sobe baa ngi ko wala nekk fa, dañ ko fay bàyyi nu ñuy def? Dañ ko fay dindi. Kon loolu tamit beneen qaayida la boo xam ne ndax yonente bi saaw moo santaane bi waa ji tuuree ndox ba pare lu bon li mu def nan ko fi jëlee, kenn du ko fa bàyyi naan def na ko ba pare léegi koy masala mënutuñ ci dara. Déedéet waa ji def na lu bonam, yow ñëw nga mën nga koo dindi ko, bu ko fa bàyyi. Waaw gis nga ñun dañuy lu xew ci sunu kër yi, lan moo xew ci sunu dëkk bi? Benn borom xam-xam defar na benn place ba pare di ko ubbi, nee na benn buur moo defar benn place ba pare di ko ubbi ji, ñu daal di annoncé ñëpp ñëw benn imam ndeysaan benn borom xam-xam daal di teew bi président bi di yegsi buur bi di yegsi gars yi rang mu leen di nuyu comme xam nga président bu wàccee ci avion noonu gars yi di rangé mu leen di nuyu noonu la gars yi rangé mu leen di nuyu ci place boobu mu war a ubbi. borom xam-xam baa ngi rang taxaw ci rang bi di ko xool di ko xool buur bi di nuyoo di yegsi di nuyoo di yegsi rek ba jege ko rek mu ne ko buur jaar ci turam buur bi ne teg mu ne ko ragalal yàlla ragalal yàlla. buur bi taxaw ne ko lan laa def mu ne ko place sàngam dañ ciy naan sàngara. buur bi taxaw ne ko may loolu xam nga sama papa moo ko moo ko tabaxoon te man loolu laa fekk sama papa bi mu dee man ma ñëw fekk ko fi mu ne ko da ngaa bëgg a bokk ci naan inna wajadna abaana ala umma lii laa fekk sama ndeeg sama bàyyi def loolu yow ci ñooñu nga bëgg a bokk. buur bi daal di joxe ndigal ci saa ne tëj dem leen ngeen tëj place ba ah daal di continuer cérémonie bi dem toog ubbi affaire bi dem ñibi sëriñ bi tamit daal di ñibi julli jot mu ñëw ci jàkka ji toog rek benn taalibam ñëw ne ko sëriñ sëriñ tey tiit naa de sëriñ bi ne ko lu xew mu ne ko bi nga yuxoo buur bi ñëpp a tiit dañ yaakoor na dan lay rey waay bul defati loolu. sëriñ bi ne teg ba jaag ne ko wallahi bi ma ko séenee muy ñëw ma xalaat màggaayu yàlla ma xalaat màggaayam dafa mel ni muus laa gis bi may yuuxu tayuma ko bi ma ko yuuxu tayuma ko daa mel ni muus moo nekk sama kanam man gisuma woon buur de muus laa doon gis xam nga ñooñ juñu benn xoola buur boobu lim def gis na lu bon sëriñ boobu lim def gis na lu bon mu dindi ko xoolal ñun suñu président weer wi dem na fi ñaari place lan lañ ko fa wax mënuñ ko woon wax mu ragal yàlla ah mënuñ ko woon wax est ce que gisuñu ci Sénégal loo xam ne war nañ ko wax ragalal yàlla pour mu dañ fi loolu amu ci Sénégal waaw man de wax dëgg yàlla déggaguma kenn ñoom ne ko déw ragalal yàlla dégguma loolu de ndeysaan moo tax du benn dan nañ yàlla soppi allahu akbar du benn ñu la seen xam-xam daf leen yenn responsabilité ñu xam li ñu yenu waaw ñii nag nañ yàlla soot yërëm leen. ci ban tomb la ñemoon juróom ñetteel ci njàng lu ñu war a jël tey mooy fii annal ma aadatun min adawati tathir ne dañuy jàng fi ne ndox jumtukaay la ci li laabal nit kam wasailu tahara ñaata jumtukaay la ñuy laabe wasailu tahara kam ah yii de def na ñett ñaar bismillah ndox ak suuf ak xeer kii day indi na ñett ah yaa nga ni ñaar ba jàng nga ni ñeent wasaid tahara jàng ngeen ci durusul awal ñu ne arba waaye benn bi borom xam-xam bi dañ ko dàq gisan yumkin an yakuna salasa alma ak turaab ak xajar xeer ñoom seen ñeenteel lan lañ waxoon der ñu ne naar safara nag safara ndax mën na nekk ci jumtukaay yi laabal safara lu tax kenn kuy fekk ànd bu boy ngay da nga ciy tiim dugal ci sa loxo wala gaz kon bokk ci jumtukaay yi ñuy laabee ñett la der dañ koo sib kon mu ne assamin fihi annal ma aadatun min adawati tathir wa annahu la yustaratu xafrul ardi iza waqaat alayha najasa xilaafan lil xanafiya dafa am ngir mu ñuy tuddee ngirum xanafi te abu xanifa jiite ko an nouman ibnu bashir ñoom nee nañ suuf buñ ci sawee wala ñu dem ci àll ba wala sobe tegu ci suuf soosu dañuy gas mum xóot daa di xappati tibb saw bi fi mu nekk daa di koy dugal suul ko ñoom loolu lañ wax waaye xadis yonent bi fii lu mu jàngale mooy saw dañ ciy sotti ndox bu doon sobe la tamit ay dem àll ba wala loolu dañ ko fay dinde rek ana sobe moom chaque jour fu mu nekk ñu ko fa dindi, ñu ko fa dindee rek soba bi dem na, ñu ko fa dindee soba bi dem na. Mu ngor nañ ko raxas wala ñu fomp ko ba mu set wala ñu wis ko. Kon loolu jàng nañ ko fii. Juróom ñaareel mooy fii annahu la yambagi qat'ul bawli. Juróom ñeenteel fii annahu la yambagi qat'ul bawli, mu ne daganul ci ku tàmbalee saw ñuy dagg saw yi. Lu tax? Lima yuaddi ilayhi min mafasidi sihiya, ndax day indi ci moom ñàkk wér. Même bu doon xale la nga koy dóor, mu tàmbali di saw, téye ko mu taxaw fi muy saw, nga bàyyi ko mu saw. Waaye même foofu surtout jàngalekat yi ci classe yi wala ci daara yi wala yenn saa yi ngay dóor benn xale nga gis mu naj awraam, mu leer na la day saw, nga naan ko ba saw yi génn. Da ngay rey xale bi léegi mu dee moom kay jàppa ci loxo bi wala nga bàyyi ko mu taxaw foofu, bu sawee ba pare nga simmi ko wis ko ba li ngay def boo koy def nga yëgaliwaat ko. Waaye kuy tuur ndox, kuy saw nga ni ko ba nga saw, ku ko bàyyiwul def léegi nga rey xale bi ngay yar wala bi ngay léegi nga rey ko, ndax saw yi ci naq bi la nar a dem. Kon nañ ko bàyyi mu génn. Imaginel ku makki buñ ko ko defoon, yow mun la ko defoon. Kon musiba la. Kon loolu du jaadu, kii saw nañ ko bàyyi mu tuur ndox bi. Wa rubama gis ngeen tey ji fi ñu toll nii jaa at tib al hadis bi maa yu addi haza, tey médecine ñëw na di tere loolu, di tere nit ñu pine ko du saw wala muy saw ñu dagg ko, ndax la ca aju ci ay problème yoo xamante ne kenn xamul nu mu toll. Fukkeel bi ñuy jeexale ayuha al ahbab annahu la yajuzu al bawl fi amakin lati yataraddaha an nas imma li ta'abud kal masajid kama fi hadha al hadith aw lil julus war raha kama watin az zil wa imma ittikhazaha tariqan. Mune dinañ jang fukkel bi, fukkelu tomb bi ñuy jël ci hadith bi, moy daganul julit di tour ndox, mana saw la ci jublu ci place yi nga xam ne nit ñi dañ fay dañ koy aajowoo. Moo xam dañ fay jaamu yàlla di fa julli, wala ñu fay toog di noppalu, wala ci keppaar la ker la, wala nit ñi dañ koo jël muy seen yoon wu ñuy jaar. Daganul nit dem fa àll ba, daganul nit tuur fa ndox. Walihaada qaala annabiyi sallallahu alayhi wa sallam ittaqu al malayin alladhi yatakhalla tariqa an nas aw fi zillihim akhrajahu muslim fi sahihi. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neena yàlla na yàlla soril yërmande ñaar ñi yàlla rëbb wala ñett ñi yàlla rëbb. Ñu ne ko kana kan la? Mu ne kuy dem àll ba ci yoonu nit ñi wala ngay tuur ndox ci seen place bu ñuy toog, nga fekk keppaaru garab leer na leen fii ñëpp fii la ñuy toog, bu bëccëgee nga ni xaaral rek dinaa fi def loo xam ne, nga ñëw daal di ko fay jal wala nga ñëw saw fa tasaare ko nag yor si mel na sa raakol nit ñi xëy suba ne waaw. Loolu yonent bi nee na ku def loolu yàlla rëbb na la. Waaw, te loolu gis nga tey day am ci société bi. Da ngay gis ay benn école boo xamante ne miire wuñ ko wala fenêtre dafa ubbee ko wala classe bi da nga gis ay boy yoo xam ne wala sax ku ñàkk fayda ku ñàkk jom koo xam ne day ñëw dem àll ba ba pare xaw ma loxoom lay jël xaw ma daal di koy raatale ci miir bi wala ci tableau bi. loolu da nga koy gis ci dëkk bi. Ci mbedd yi tey, ci mbedd yi ñaata ngeen di gis fu ñu saw ci miir yi ba dañ ciy mujj a bind lan? Ah, loolu nga ne fa ne jaadu na. Fu nekk la nit ñi di tuur ndox, fu nekk loolu jaaduwul. Te xam ngeen ne loolu day indi feebar. Loolu xet googu bu naaj bi tàngee ba xet gi di génn ci chaleur boobu nit ñi di ko noyyi, feebar bu dangereux lay jur. Wala nit ñi di dem àll ba ci suufu garab yi nga xam ne dañ koy lekk comme sump yi wala siddéem yi wala darkase yi wala mango yi, xam nga day wadd. Léegi moom ñu koy for seen yoon nekku ci parce que ñoom lekkuñu ko, dañuy ñëw rek raxas def ci ay saako ñëw jaay. Ñu jaay leen nag si dem boo xamante ne sëñ bi yaa ngi joxam joxam, macha allah si dem bi saf na de xamoo fu ko jële wala looy sumb bi fekk benn waay moom ay waay yoo xamante ne ndeysaan ci garab yooyu rek la ñuy loolu baaxul moo ne yonente bi di ko tere yonente bi ne yàlla na yàlla soril yërmande ñi nga xam ne day ñoo fekk garab même garab gi bu amul lu ñuy lekk nit ñaa ngi toog ci keppaar yi waroo cee demal ba wala waroo faa saw ñooñu la yàlla rëbb te loolu war nañ kaa moytandiku baax ñëw na ci beneen hadis Muaz ibn Jabal radiallahu anhu ani nabi saa sallam qaal ittaqu al malaa'in moytu leen ñi yàlla rëbb anis assalaasa ñett al baraz fi l mawarid yaani mawaridul ma wa qaari'u tariq wa zill yonente bi nee na moytu leen ñett ñii yàlla rëbb na leen ñu ne ñan mu ne ku dem àll ba ci place bu ñuy rootee nga fekk teen teen wala siyaan wala wala wala wala nga fekk teen teen nga bàyyi ba guddi xam nga ne teen bi ci la waa dëkk bi naan nga ñëw dem àll ba ci wetu teen bi waxuma la sax nga dem àll ba ci wetu teen bi waaye nga jël yëf yi ne ko pëccër ci biir ndox ma wala nga jël ko daal di koy ne teen bi de bu soobee yàlla suba danañ ci naan de waaye danañ ko raxas ba sonn nga jël ko daal di koy raatale ci buntu teen bi loolu loolu ku yàlla rëbb rek moo koy def loolu ay mbir la yu bon yoo xam ne société bi war nañu yaram nit ñi ba ñu xam ne lii kenn war ko def. ñaareel bi mooy ki nga xam ne dafa dem àll ba wala mu tuur ndox ci yoonu nit ñi fi nit ñi jaar loolu ba nga koy xam tey nga dem ci àll bi ci kaw gi ngi si yoon boo xam ne nit ñi dañ fay jaar benn waaye ñëw rek waaye ba digg guddi moo ko gën a tey pour rek na nit ñi wax mu ñëw daal di jóor lu rëy ci digg yoon bi waaw ba pare nag xiyew suba nag di xaar ku wax waaw ku defee waxuma la dara mais ñi lay rëbb ñetteelu nit ki mooy keppaar gu ñuy toog ñett ñi yàlla rëbb na leen kon doomi ndey yi mbokki jullit yi fukki tomb yi moom lañ doon jëlee tey ci sunu hadis bi nga xam ne waa ji moo ñëw ci jàkk yonente bi alayhi salaatu wasalaam nekk ab kaw-kaw daal di summi tubéyam dem ci lenn ci pegg jumaa ji ci jàkk ji mu daal di fay tuur ndox yonente bi alayhi salaatu wasalaam gars yi bañ ko bëggee dóor mu ne bàyyi leen ko ñu bàyyi ko ba mu tuur ndox ba pare yonente bi daal di joxe ndigal daal ne sotti leen ci sawi arab bi ndox sawi kaw-kaw bi benn baagu ndox waaw ñu daal di koy sotti kon loolu mooy sunu hadis fukki tomb yi lañ ciy jële ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu njuumte yi. Asalaamaaleykum wa